आइए आइए भाई, बैठ जाइए गीतमाला की छांव में। मगर बहनों भाइयों, आज इस छांव में आपको आराम से बैठने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज यहाँ बड़ी भगदड़ मची हुई है। यानी करना बहुत है और टाइम बहुत कम है, बस तो तैयार रहिए कुछ मजेदार धूम धड़ाकों के लिए। जी हाँ बहनों भाइयों, आज हम पहुंच गए हैं गीतमाला की यादों के साल 1954 में, जब रेडियो सलोन पर नई नई धूम मचाने वाले उस रेडियो प्रोग्राम में शुरू हुई हिट परेड, यानी लोकप्रियता का, पॉपुलैरिटी का नाप तोल गीतमाला के हफ्तावार संगीत चोरी के पायदानों पर, और साल भर के वीकली मार्क्स के टोटल्स जोड़कर साल के टॉप हिट गीतों का चुनाव। ओके, बस बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। शुरू करता हूं मैं 29 दिसंबर 1954 की रात ब्रॉडकास्ट होने वाले पहले वार्षिक गीतमाला प्रोग्राम के सबसे मकबूल, सबसे पॉपुलर हिट गीतों की दौड़ती भागती, कभी छोटी छोटी तो कभी जरा सी लंबी झलकियों की मिनी हिट परेड। 1954 यानी 1954 की सालाना पायदान नंबर 8 पर था गीत फिल्म बाद-बान का। आदल है या आग लगी कहाँ, जलता ना हो कहीं मेरा ही आशिया, अंगारे थे आंसू नहीं वो दिल ने जो दिए, कि कोई ने दिए देर दिन दिन गीत जरा दुख भरा था बहनों भाइयों, मगर आप उदास ना होए, क्योंकि जो गीत उस पहली वार्षिक संगीत श्रेणी के पायदान नंबर 7 पर था वो आपको फौरन मस्त बना देगा। फिल्म थी शबाब। मन की बीन मतवारी बाजे, मन की बीन मतवारी बाजे, आशा जीवन नाचे, मन की बीन मतवारी बाजे। अपने जागे, मन की बीन मतवारी भागे। अरे बहनों और भाइयों, उधर मन की मतवाली बीन बजी और इधर आप मुझसे लड़ने के लिए खड़े हो गए। आप शायद यही शिकायत करना चाहते हैं ना कि मैं ऐसे जबरदस्त हिट गीतों की झलके ही क्यों बजा रहा हूँ, पूरे पूरे गीत क्यों नहीं बजा रहा। अरे तो भाई आप नाराज मत होइए प्लीज। देखिए बात यह है कि जो गीत सालाना हिट परेड्स की शानदार पायदानों पर बजे थे ना, वो तो साल भी बहुत बजते रहे और आज भी अक्सर सुनाई देते हैं यहाँ वहाँ, इसलिए उन सालाना प्रोग्रामों के गीत तो हमें झलकों के रूप में ही बजाने पड़ेंगे। मगर बहनों भाइयों, बस अभी थोड़ी सी देर में मैं 1954 के कुछ ऐसे करीब करीब पूरे गीत बजाना शुरू कर दूंगा जो बड़े ज़बरदस्त, बड़े मधुर, बड़े प्यारे गीत थे, मगर किसी वजह से उस साल ज़्यादा न बज पाए। ऐसे गीत जो आपके दिल के किसी कोने में छिपे बैठे हैं और जब वो सामने आएंगे तो मेरा ख्याल है कि आप जरूर दिल पर हाथ रखकर झूम उठेंगे। चलिए एक गाना अभी पेश किए देता हूँ आपको खुश करने के लिए। देखो वो चांद छुपके करता है क्या इशारे, देखो वो चांद छुपके करता है क्या इशारे, देखो शायद ये कह रहा है हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे। देखो उल्फत का आज हमने इकरार कर लिया है, लेकिन ये कौन जाने किस्मत में क्या लिखा है। मंजिल को चल पड़े हैं तकदीर के सहारे, हो गए तुम्हारे। देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो ऐसा न हो कि हमको रस्ते में छोड़ जाओ, जाकर कहीं किसी की दुनिया नहीं बसाओ। मझधार में रहे हम लग जाओ तुम किनारे, हो गए तुम्हारे। देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो कुदरत के ये नजारे, हो गए तुम्हारे। देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो। गीत की फिल्म का नाम तो आप शायद जानते ही होंगे और न याद हो तो इनले कार्ड या कवर पर आपको मिल जाएगा। खैर अब स्टूडियो की घड़ी ये कह रही है कि भाई अब जल्दी करो, जल्दी करो और लौट आओ 1954 की पहली गीतमाला हिट परेड पर। तो बहनों भाइयों झट से चलिए उस साल की पायदान नंबर 6 पर, जिस पर आपसे मिलने आपके बच्चों से मिलने आ रही है एक छोटी सी झलक फिल्म वचन से। चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की, चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। अच्छा भाई रेडियो प्रोग्राम गीतमाला की उस पहली वार्षिक संगीत श्रेणी पर दो सिंगिंग स्टार्स भी थे, जहाँ यानी स्क्रीन पर भी वही और गीतों में भी वही। नाम थे उनके सुरैया और तलत महमूद। हमारे पिछले वॉल्यूम्स में आप सुरैया से सुन चुके हैं राज कपूर और देव आनंद के बारे में, आज तलत महमूद से सुनिए कुछ मजेदार बातें सुरैया के बारे में। एक दिन हम दोनों पर शादी का सीन फिल्माया जा रहा था। शादी का? जी हाँ। अच्छा। मालिक की शूटिंग हो रही थी और शूटिंग शुरू होने वाली थी कि मैंने सुरैया से मजाक मजाक में कहा कि जरा होशियार रहिएगा, सात फेरे होने के बाद मैं आपको क्लेम कर सकता हूँ। अच्छा। सुरैया बहुत हंसी और मजाकी में जवाब दिया कि खुदा करे ऐसा ही हो, आप बोले तो, आप तो इतना शर्माते हैं कि बात ही नहीं करना चाहते। और हीरो हीरोइन तलत और सुरैया का कौन सा मशहूर गीत उस साल लोकप्रियता के पांचवे नंबर पर आया था, याद है आपको? राही मतवाले खेल कुबार मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर, खेल मन का सितार राही मतवाले खेल कुबार मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर, खेल मन का सितार राही मतवाले। देख देख चकोरी का मन हुआ चंचल, चंदा के मुखड़े पे बदली कांचल, देख देख चकोरी का मन हुआ चंचल, चंदा के मुखड़े पे बदली कांचल, कभी छुपे कभी खिले रूप निखार, खिले रूप निखार राही मतवाले। अपने अपने हमराहियों के साथ गीतवाला की छाव में फिल्म वारिस का ये गीत सुनकर मनोर भाइयों जरा याद कीजिए कि वॉल्यूम नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि शुरू शुरू में मुझे गीतमाला का ये नया हिट परेड और संगीत सीढ़ी वाला तरीका जो था वो बड़ा अजीब सा लगा था, और मैं बहुत घबरा रहा था कि अब हर हफ्ते 60,000 चिट्ठियां पाने वाली गीतमाला का क्या होगा और मेरा क्या होगा। भाई मेरा तो वो पहला बड़ा रेडियो प्रोग्राम था, तो उस वक्त मुझे वो कहावत याद आने लगी कि जाके राखो साइयां मार सके ना कोई। मगर फिर मैंने सोचा कि भाई मुझ पर तो उस कहावत का एक और वर्जन ज्यादा फिट होता है, यानी अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो बस मैं सीना तान के आगे बढ़ गया और बहनों भाइयों ऊपर वाले की मेहरबानी से हिट परेड का वो रूप 4-5 हफ्तों में ही होने लगा हिट। लोगों को संगीत श्रेणी पर पॉपुलर गीतों का उतरना चढ़ना एक रेस की तरह लगने लगा, और कुछ लोग तो बेटिंग भी करने लगे कि देखे इस हफ्ते कौन सा गीत आता है गीतमाला की चोटी की पायदान पर। और जब साल के आखिर में वार्षिक प्रोग्राम आता ना, तो यूं लगता जैसे सारी दुनिया के लोग रेडियो से कान ही नहीं बल्कि दिल लगा कर बैठे हैं, और उन दुनिया वालों ने गीतमाला के पहले एनुअल प्रोग्राम के पायदान नंबर 4 पर सुना ये शानदार गीत। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, कहना है जो कह दे तुझे किस बात का डर है, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। मोहब्बत उसे दे दे, मोहब्बत उसे दे दे, जिस दर पे सभी एक है बंदे ये वो दर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। दोस्तों आपने अगर वो फिल्म अमर देखी थी ना, तो आपको याद होगा इस गाने में स्क्रीन पर फिल्म के हीरो दिलीप कुमार नजर आए थे, मगर वो मंदिर आकर असली पश्चाताप यानी पछतावा अपनी किस हरकत के लिए कर रहे थे उसके बारे में उस फिल्म के कॉमेडियन मुकरी साहब ने मुझे बताया था। सुनिए। मैं शूटिंग कर रहा था और एक सीन में मुझे एक बंदर के पास जाना था। बंदर के पास? हाँ जी हाँ, बंदर के पास। मेरे पहले दिलीप साहब ने उस बंदर को इतना छेड़ा कि वो बहुत सीरियस हो गया। तो उसके बाद मेरी बारी और मैं उसके पास गया, तो उसने बड़े जोर से उछलकर मेरे हाथ को काटा। अरे बंदर ने काटा? जी हाँ, बजाय इसके कि सब लोग महबूब साहब और यूसुफ साहब मुझसे हमदर्दी करते, वो उसको एक तमाशा बनाकर लौट पौट हंसने लगे। अच्छा अच्छा। और कहने लगे कि अब तुम जो भी हरकत करोगे वो बंदर वाली होगी। और इत्तिफाकन मैं जो भी करता था वो बंदर वाली हरकत होती थी, और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं बंदर हो गया हूँ। ओहो। थोड़ी देर बाद मरहूम महबूब साहब ने मुझे हॉस्पिटल भेजा। वहाँ डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि तुमको 12 इंजेक्शन लेना पड़ेंगे। 12 इंजेक्शन? इंजेक्शन से वैसे ही मैं दूर भागता था, लेकिन चूंकि जिंदगी का सवाल था इसलिए मजबूर हो गया। दिलीप साहब के लिए तो ये मजाक हुआ, मगर मुझे ये मजाक बहुत ही भारी पड़ा। बनो भाइयों, मुकरी साहब की मशहूर फिल्म और टीवी राइटर बेटी नसीम मुकरी ने भी बाद में कंफर्म किया है कि वो बंदर काटने वाली घटना अमर की शूटिंग के दौरान ही घटी थी। खैर, आइए साहब जरा फिर से अपनी स्पीड बढ़ाएं और यादों का कदम भी बढ़ाकर रखें। गीतमाला की पहली संगीत छड़ी यानी फर्स्ट एनुअल प्रोग्राम की पायदान नंबर 3 पर, जिस पर आ गया था फिल्म आर पार का वो गीत जो हर घमंडी मर्द हमेशा सुनना चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड से। भाई, आज के इस वॉल्यूम नंबर 4 में आगे चलकर आर पार की हीरोइन श्यामा भी आएंगी, जरा इंतजार कीजिए। और अब ये देखिए 1954 की पहली गीतमाला वार्षिक संगीत छड़ी की पायदान नंबर 2 की यादें उभर रही है। कहिए साहब, पहचानी ना आपने फिल्म नागिन की बीन? भाई उस गीत ने कैसे कैसे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, इसका जिक्र गीतमाला की छाओ में के अगले वॉल्यूम में होगा। मगर उस गीत के बारे में एक अमर सवाल ऐसा है कि आज तक कोई भी उसका जवाब नहीं दे सका। वो सवाल यह है कि जब नागिन के इस गीत में बज रही थी बीन, तो गीत ये क्यों कह रहा था कि कौन बजाए बांसुरिया? मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया? मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया? के बाद हम आ पहुंचे हैं 1954 के टॉप हिट गीत नंबर 1 पर। और उस साल की सालाना संगीत श्रेणी की चोटी का गीत था, बताइए किस फिल्म का? यस टैक्सी ड्राइवर। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ, मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में, मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में, रूह में गम दिल में धुआं। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ। अरे क्या बताऊं बहनों और भाइयों, 1954 से लेकर 1977 तक, यानी 23 वर्षों तक मैं भी गीतमाला के पहले सालाना प्रोग्राम की लिस्ट को ढूंढते ढूंढते यही कह रहा था कि जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि भाई उस साल की फाइलें दफ्तर से कहीं गायब हो गई थी। फिर जब मैं 1977 में गीतमाला सिल्वर जुबली के 2 LP रिकॉर्ड्स तैयार कर रहा था, तब मुझे सूझा कि क्यों ना मैं अपने सुनने वालों से पूछ लूं, शायद उनमें से किसी के पास वो लिस्ट रखी हुई हो। और बहनों भाइयों, आपको ताज्जुब होगा जानकर के राजकोट के एक गीतमाला प्रेमी ने मुझे वो लिस्ट भेज दी, और राजकोट के उस गीतमाला दोस्त का नाम है मधुसूदन भट्ट। मगर मधुसूदन भट्ट ने 1954 के सिर्फ टॉप के 8 ही गीत लिख भेजे थे जी हाँ, और उस घटना के करीब 30 साल बाद यानी 2007 में एक और चमत्कार हुआ। ये कैसा चमत्कार था ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। अभी तो शुरू हो रहा है सिलसिला उन लाजवाब गीतों का जिन्हें लोकप्रियता की धूप ज्यादा नहीं मिली और वो पीछे रह गए जरा। ये भी शायद ऊपर वाले ही का प्लान था बहनों भाइयों कि आज इतने वर्षों के बाद हम फिर खींच लाएं उन गीतों को गुमनामी के अंधेरे से और ले आए उन्हें सबके सामने गीतमाला की छाओं में। तो लीजिए ये सिलसिला शुरू होता है उस साल की एक बड़ी खूबसूरत फिल्म के विदाई गीत से, मगर उसमें विदाई के आंसू नहीं थे बल्कि काफी धूमधाम थी साहब। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में गजरा डाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में गजरा डाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। जाके अब ससुराल में रहना, सास ससुर की सेवा करना, सब कुछ सहना, कुछ आता है 1954 का एक और गीत जो सालाना संगीत सीढ़ी पर कदम नहीं रख पाया, लेकिन जो लोग पुराने रेडियो सिलोन यानी श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के फैन रहे हैं वो ये गीत कई वर्षों तक हर महीने की पहली तारीख पर जरूर सुना करते थे। दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख अजी पहली तारीख है। बीवी बोली घर जरा जल्दी से आना, जल्दी से आना, शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करोना बहाना बहाना बहाना, करोना बहाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख अजी पहली तारीख है। किसने पुकारा रुक गया बाबू, लाला जी की जान आज आया है काबू, आया है काबू। वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख अजी पहली तारीख है। बंदा बेकार है, किस्मत की मार है, सब दिन एक है, रोज ऐतवार है। मुझे ना सुनाना सुनाना सुनाना, मुझे ना सुनाना, आज पहली तारीख है, कुछ है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख अजी पहली तारीख है। दफ्तर के सामने आए मेहमान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना आज पहली तारीख है, कुछ है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख है अजी पहली तारीख है। दिल बेदरार है, सोए नहीं रात से, जी को गम है कि पैसो चलो हाथ से। अरे लुटेगा खजाना खजाना खजाना, लूटेगा खजाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, पहली तारीख है जी, पहली तारीख है, दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, पहली तारीख है जी, पहली तारीख है। बहनों और भाइयों, आपने गीत का तो खूब मजा लिया, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस गीत को स्क्रीन पर गाया किसने था? भाई, ये मालूम करने के लिए मैंने फिल्म्स और फिल्म म्यूजिक के कई जानकारों को फोन किया, जैसे नारायण मुलानी और प्रकाश जोशी और माणिक प्रेमचंद और कुशल गोपाल का, मगर बात कहीं नहीं बनी। आखिर कलकत्ते के एक मशहूर म्यूजिक लवर अनूप गडोडिया की मदद से मुझे पता चला कि पहली तारीख के गुण स्क्रीन पर गाए थे कॉमेडी स्टार मारुति ने। और साहब, मुझे अपनी लाइब्रेरी से मारुति साहब पर चलाया हुआ एक फिल्मी मुकदमा भी मिल गया, जिस पर मारुति जी पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि आप फिल्मी दुनिया ज्वाइन करने के लिए घर से भाग आए थे। हाँ हाँ, भाग आया और जरूर भाग आया, अगर न भागता तो आज यहाँ खड़ा ना होता। अजी, डी बिली मोरिया, ई बिली मोरिया, ईश्वर लाल की फिल्म देखकर हीरो बनने का शौक जागा और मैं बम्बई भागा। असल में तो मैं एक एक्टर बनने आया था, मगर सबसे पहला काम मैंने मोटर मैकेनिक का किया। फिर मुझ पर स्वर्गीय दादा कोंडीबा की नजरें इनायत हुई और उनके साथ रहकर मैंने मेकअप मैन का काम सीखा। होते होते एसपी ईरानी का असिस्टेंट बनने का मौका मिला और मैं मेकअप मैन से असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। और फिर मारुति साहब को छोटी छोटी रोल्स भी मिलने लगे, जैसे कि इस फिल्म में जिसका ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आपने सुना, पहली तारीख वाला। उस फिल्म में किशोर कुमार एक्ट नहीं कर रहे थे, मगर मजे की बात ये कि 1954 ही की एक और फिल्म ऐसी थी जिसके हीरो थे किशोर कुमार, मगर गीत उन्होंने उस फिल्म में सिर्फ एक गाया, जो ज्यादा नहीं चला। और जो गाना चला वो किसने गाया था, जरा सुनिए। जमीन चल रही, आसमां चल रहा है, जमीन चल रही, आसमां चल रहा है, ये किसके इशारे जहाँ चल रहा है, जमीन चल रही, आसमां चल रहा है, ये किसके इशारे जहाँ चल रहा है, जमीन चल रही, आसमां चल रहा है। जा रही है जमाने की नैया, चली जा रही है जमाने की नैया, नजर पे न देखा किसी ने किवैया, नजर पे न देखा किसी ने किवैया, न जाने ये चक्कर कहाँ चल रहा है, न जाने चक्कर कहाँ चल रहा है, ये किसके इशारे जहाँ चल रहा है, जमी चल रही, आसमां चल रहा है, ये किसके इशारे जहाँ चल रहा है, चल रही, आसमां चल रहा है। ये हंसना ये रोना ये आशा निराशा, हंसना ये रोना ये आशा निराशा, समझ में न आए क्या है तमाशा, समझ में न आए क्या है तमाशा, ये क्यों रात दिन कारवां चल रहा है, ये क्यों रात दिन कारवां चल रहा है, ये किसके इशारे यहाँ चल रहा है, जमी चल रही आसमां चल रहा है, ये किसके इशारे यहाँ चल रहा है, जमी चल रही आसमां चल रहा है। 1954 की छांव वाले गीतों के साथ साथ चलते चलते अब हम एक और बड़े फर्स्ट क्लास गीत के पास पहुंच गए हैं मैनोर भाइयों, जो मुझे बहुत पसंद है और उसकी गायिका भी मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों ये गीत सालाना प्रोग्राम तक नहीं पहुंच पाया। बोल परदेसिया, ये तूने क्या किया, अपना बना के सैया, हाय दगा दे दिया। बोल परदेसिया, ये तूने क्या किया, अपना बना के सैया, हाय दगा दे दिया। बोल परदेसिया, ये तूने क्या किया, अपना बना के सिया, हाय दगा दे दिया। बोल परदेसिया। भाई उस जमाने में सचमुच हाय दगा दे दिया था गीतमाला के शुरू के गीतों की वोटिंग के तरीके के एक हिस्से ने। बात यह थी बहनों भाइयों कि हम उन दिनों गीतों की पॉपुलैरिटी हर हफ्ते दो तरह से नापा करते थे। एक तो देश भर के करीब 6 शहरों की करीब 15 ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बेचने वाली दुकानें, जो हर हफ्ते रिकॉर्डों की बिक्री के आधार पर हमें पॉपुलैरिटी की लिस्टें भेजा करते थे, और दूसरे सुनने वालों की साप्ताहिक राय भी हम फरमाइशों के रूप में मंगवाने लगे थे, और गड़बड़ फरमाइशों ही में होने लगी थी साहब। यानी कई लोग सैकड़ों के हिसाब से बनावटी फरमाइशें भेजने लगे थे। तो जैसे ही ये बात खुली तो मैंने फौरन फरमाइशों का सिलसिला कर दिया कट, और एक और ज़बरदस्त तरीका ढूंढ निकाला। कौन सा, ये अगले वॉल्यूम में सुनिए। और अब सुनिए 1954 का एक और बड़ा प्यारा गीत जो वार्षिक प्रोग्राम तक नहीं पहुँच पाया। आने वाले कल के लीडरों का, यानी आज के बच्चों का था वो गाना। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, आँखों में झूमे उम्मीदों की दीवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दीवाली, आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसू का बोलो क्या करोगे, भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसू का बोलो क्या करोगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में। बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा। बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। बहनों और भाइयों, आपको याद है उस फिल्म में एक बड़े अच्छे जॉन चाचा भी थे, जिनका रोल मशहूर कैरेक्टर एक्टर डेविड ने किया था। मगर मजे की बात यह कि डेविड भाई ने बरसों तक अपनी माताजी को ये नहीं बताया था कि वो फिल्मों में काम करते हैं। तो एक रोज क्या हुआ, ये खुद डेविड साहब की आवाज में सुनिए। एक रोज मैं कुछ रात को 9 बजे घर पहुंचा। घर के सब बाकी मेहमान जो थे वो मेरी एक तस्वीर देखने गए। रात को 12 बजे जब घर के मेहमान सब वापस लौटे तो वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, डेविड चाचा को हमने स्क्रीन पे देखा, अंकल डेविड ने ये किया, अंकल डेविड ने वो किया। तो मेरे बड़े भाई साहब को बुलाकर हमारी अम्मा ने पूछा कि 9 बजे से तो ये घर में सोया हुआ है और आप लोगों ने इसको देखा कैसे। तो इत्तफाक से मैं राज कपूर जी के यहाँ काम कर रहा था। मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात हुई, तो कहा अच्छा तो वो 16 मिलीमीटर बूट पॉलिश की जो कॉपी है मेरे पास वो ले जाइए और अम्मा को बताइए ताकि उनको फिर पता लगे कि आप क्या करते हैं फिल्मों में। तो इस तरह जब बूट पॉलिश की कॉपी हमने घर में प्रोजेक्ट की तब हमारी अम्मा जान को पता लगा कि मैं क्या करता हूँ। अच्छा भाई, वैसे तो उस साल के और भी कई कई अच्छे यादगार गीत हैं जो 1954 की उस पहली वार्षिक संगीत सीढ़ी पर नहीं बच पाए, मगर गीतमाला की छाँव में का ये वॉल्यूम नंबर 4 जो है ना, ये इतना खचाखच भरा हुआ है कि अब सिर्फ एक और ऐसा गीत पेश कर पाऊंगा, उसी फिल्म का जिसकी एक धुन 1954 की पायदान नंबर 7 पर थी जो आप सुनी चुके हैं। ये वही फिल्म थी जिसकी हीरोइन थी नूतन। बड़ी सीधी, शर्मीली, शरीफ, भावुक और बड़ी टैलेंटेड अदाकारा नूतन, जिनकी आवाज़ आज मैं आपको सुनवाता हूँ अमेरिका में रिकॉर्ड किए हुए एक इंटरव्यू से जो मेरे दोस्त सुभाष वोहरा ने दिया था। उसमें नूतन जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई थी अपनी भूमिकाओं, अपने रोल्स के बारे में। देखिए, जब मैं भूमिका करती हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हूँ। जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ मैं बिल्कुल उसमें खो जाती हूँ। और मैं ये यानी यकीन करना चाहती हूँ कि वो लड़की जो मैं कर रही हूँ वो मैं खुद हूँ। जो भी उसके साथ अच्छा बुरा हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है। और उसके मुताबिक मेरा ख्याल है अब वो जो एक्टिंग होती है वो अपने आप खुद ब खुद आ जाती है। और नूतन की जिस फिल्म का दिल को छू लेने वाला गीत अब बजेगा, उसकी फिल्म का नाम था शबाह। मिट जाएगी हमारी। आप जीने मरने के ख्यालों में मत उलझिए और जरा ध्यान देकर सुनिए कि 1954 से संबंध रखने वाली कौन सी घटना घटी उसके 53 साल बाद सन 2007 में। देखिए, मैंने आपको गीतमाला की छाओं में के वॉल्यूम नंबर 1 में बताया था ना कि चुरू और जयपुर राजस्थान के प्रोफेसर अनिल भार्गव ने एक किताब पब्लिश की 2007 में गीतमाला का सुरीला सफ़र के नाम से, जिसमें उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक की बड़ी डिटेल जानकारी दी है बाकायदा गीतों की लिस्टों के साथ। तो उसे पढ़कर मुझे पहली बार याद आया कि अरे 1954 के आखिर में जो गीतमाला का पहला सालाना प्रोग्राम पेश हुआ था ना, उसमें मैंने सिर्फ 8 नहीं बल्कि पूरे 16 गाने बजाए थे 16 वार्षिक पायदानों पर। तो भाई, जो गीत 1954 के गीतमाला में पायदान नंबर 16 से पायदान नंबर 9 पर थे, उन्हें मैं आज आधी सदी से भी ज्यादा के बाद पहली बार जनता के सामने दोबारा पेश कर रहा हूं। 1954 का गीत नंबर 16, फिल्म अमर का था और इतना खूबसूरत था कि मैं उसे जरा ज्यादा बजाऊंगा। बहनों और भाइयों, सुनिए अपने जीवन के उन लम्हों को याद करते हुए जिन पर गम छाया हुआ था। अब 1954 के गीत नंबर 15 का तो मुझे बस एक छोटा सा हिस्सा बजाना ही पड़ेगा क्योंकि इसके गाने वाले कवि साहब कुछ लड़खड़ा से रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि मैं पी के नहीं आया, अरे मस्ती भरी आंखों से दो जाम चुरा लाया, मैं पी के नहीं आया। और जिस फिल्म के गीतों ने संगीत की दुनिया में 2 साल तक खलबली मचा दी थी, यानी नागिन, उसी का एक और गीत था उस पहली हिट परेड के पायदान नंबर 14 पर। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गया रात अब घर जाने दो। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गया रात अब घर जाने दो। Yeah। नहीं जी, आप कहीं मत जाइए, अभी बस 5-6 गीत ही सुनवाने बाकी हैं 1954 के। ये रहा गीत नंबर 13, फिल्म थी चक्रधारी। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान। और जो गीत उस साल लोकप्रियता के 12वीं पायदान पर पहुंच गया था, उसे जरा बच के सुनिए बहन और भाइयों, क्योंकि कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर, कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर, सैयां कोयल की अरे तूने मोरा जिगर, कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर, कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर, सैयां कोयल की अरे तूने मोरा जिगर। वैसे फिल्म आर पार का ये गीत तो कुमकुम पर फिल्मा गया था, मगर इसी गीत की सिचुएशन पर हीरो और हीरोइन का रोमांस शुरू हुआ था। जी हाँ, गुरुदत्त की फिल्म आर पार की हीरोइन कौन थी याद है ना आपको? श्यामा। तो श्यामा ही से सुनिए दो शब्द गुरुदत्त के बारे में। गुरुदत्त जी बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए डायरेक्टर थे, और सेट पे जब भी आया करते थे तो बहुत ही तैयार होके आया करते थे, और जब भी कोई गाना पिक्चराइज करते थे तो इतने खूबसूरत शॉट लिया करते थे, देखने वाले हैरान हो जाते थे कि कितने ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं, और उनके साथ काम करने में इतना मज़ा आता था। और अगर ज़रा कुछ गलती हो भी जाती थी हमसे तो सामने राज खोसला जी एज अ असिस्टेंट थे उनके, तो उनको डांट दिया करते थे, और लेकिन हम लोग समझ जाते थे कि अभी उनका मूड ठीक नहीं है, और हम सोच समझ के अपना काम ज़रा सीरियस लेके हम लोग काम किया करते थे। श्यामा जी की ये आवाज़ मैंने करीब 1965 के आसपास रिकॉर्ड की थी, मगर उसके करीब 43 साल बाद जब मैं उनसे दोबारा मिला तो बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि उम्र काफ़ी बढ़ जाने के बावजूद उनमें वही शरारत, वही ताजगी, वही मजाक है जो पहले था। ऐसे लोगों से मिलकर बहनों भाइयों जीवन में उसी तरह के उजियारे खिल उठते हैं जो 1954 के पहले गीतमाला एनुअल प्रोग्राम के गीत नंबर 11 में खिले थे। अंधेरा हुआ उजारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। देखिए फिल्म का नाम तो गीत ने बता ही दिया, सुबह का तारा। बहनों भाइयों याद रहे 1954 के पहले गीतमाला एनुअल प्रोग्राम की 16वीं से लेकर 9वीं पायदान के गीत आज करीब 55 वर्षों के बाद मैं पहली बार पेश कर रहा हूँ। उस साल की वार्षिक संगीत सीढ़ी पर जो गीत पायदान नंबर 10 पर था ना, वो तो आहा हा मेरे ऑल टाइम फेवरेट गीतों में से एक है। न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं, जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। जी हाँ, फिल्म शर्त का था वो गीत जिसका अपार अनंत ला इंतहा प्रेम का संदेश मुझे संस्कृत की वो कहावत की याद दिलाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा संसार एक परिवार है और सारी दुनिया को हमें हमारा अपना और सबका एक घर समझना चाहिए। मगर अफसोस गड़बड़ यही है बहनों भाइयों कि आजकल लोग न संसार को अपना घर समझते हैं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए तो अपना एक छोटा सा घर भी बस सपनों में ही नसीब होता है। छोटा सा घर होगा बादलों की छाव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए, हम ही हम चमकेंगे तारों के उस गांव में, आंखों की रोशनी हरदम ये समझाए। कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, आ रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। फिल्म नौकरी का ये गीत था 1954 की नवी पायदान पर और उस साल की ऊपर वाली आठ पायदानों के गीत तो आप आज के वॉल्यूम नंबर 4 की शुरू में सुनी चुके हैं बहनों भाइयों। तो बस अब वॉल्यूम नंबर 4 का बड़ा मुश्किल, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा थका देने वाला काम हुआ खत्म और इसमें जो भागना दौड़ना हुआ और गीतों को पूरा न बजाना हुआ उसके लिए आपका भाई या अंकल या दोस्त जो भी कह लीजिए अमीन सायानी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। कर दिया ना आपने माफ है, हो गया ना आप खुश, मुझे आप कोई गाली वाली तो नहीं देंगे ना, अरे कुछ बोलिए तो। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। थैंक यू। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। के दांत ली करूँ तो मुझको जेल भेज दो, सूंघने में क्या है ये जवाब थानेदार दे। के दांत ली करे तो हमको जेल भेज दो, सूंघने में क्या है ये जवाब थानेदार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मत राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। अगर बड़ा भी डाले दे किया तो गम न कर, आओ अगर बड़ा भी डाले दे किया तो गम न कर। अरे खाए जा मजे के साथ जब तलक उधार दे, खाए जा मजे के साथ जब तलक उधार दे। आओ अगर बड़ा भी डाले दे किया तो गम न कर, खाए जा मजे के साथ जब तलक उधार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। अरे तेरी की हवा निकल गई।